پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ اذن سوال دیتے اس پہ اذن سوال دیتے ہیں، عطا ان کی سنجر و اجمیر، ہے عطا ان کی سنجر و اجمیر، گدڑیوں میں بھی لال دیتے گدڑیوں میں بھی لال دیتے ہیں، پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، مجھ سا آسی بنات کہتا ہے، مجھ سا کہتا ہے، بے ہنر کو کمال دیتے ہیں، بے ہنر کو کمال دیتے ہیں، پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، جب تڑپتا ہوں حاضری کے لیے، جب تڑپتا ہوں حاضری کے لیے، جب تڑپتا ہوں حاضری کے لیے، میری حسرت نکال دیتے ہیں، میری حسرت نکال دیتے ہیں، پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، منگتا جو بھی سوال کرتا ہے، منگتا جو بھی سوال کرتا ہے، اس کی بگڑی سنبھال دیتے ہیں، اس کی بگڑی سنبھال دیتے ہیں، پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اس نے یوسف تا مصر تک لے گئی، اس نے یوسف تا مصر تک لے گئی، وہ جہاں کو جمال دیتے ہیں، وہ جہاں کو جمال دیتے ہیں، پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، کوئی حسانیہ بلال تو، کوئی حسانیہ بلال تو، شہرت لازوال دیتے ہیں، شہرت لازوال دیتے ہیں، پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، روز محشر گناہ گاروں پر روزے میں ڈال دیتے ہیں سایہ کملی کا ڈال دیتے ہیں پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں تم نے غیور جن کا نام دیا غیور جن کا نام لیا تم نے غیور جن کا نام لیا وہ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں وہ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں اس پہ اذن سوال دیتے ہیں پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں